Birinci bölüm. İmanımız ve namaz. Herkes önce iman etmelidir. Allahü Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emretti. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak etti. Allahü Teala'nın birinci emri iman etmektir. İman etmek bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman lügatta bir kimseyi tam doğru sözlü bilmek, ona inanmak demektir. İslamiyette iman demek Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu ve onun tarafından seçilmiş, haber verici, nebi olduğunu doğru bilmek ve inanarak söylemek ve onun Allahü Teala tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca inanmak ve geniş bildirdiklerine etraflıca inanmak ve gücü yettikçe kelime-i şehadeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli iman şöyledir ki ateşin yaktığına, yılanın zehirleyip öldürdüğüne yakîn üzere inanıp kaçtığımız gibi, gönlünden tam olarak Allahü Teala'yı ve sıfatlarını büyük bilerek onun rızasına ve cemaline koşmak ve gazabından, celaletinden kaçmak ve imanı mermer üzerine yazılan yazı gibi sağlam olarak gönlüne yerleştirmektir. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın söylediklerinin hepsini beğenip kalbin tasdik etmesi yani inanmasıdır. Böylece inanan insanlara mümin ve Müslüman denir. Her Müslümanın Muhammed Aleyhisselam'a tabi olması, onun gösterdiği yolda yürümesi lazımdır. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola İslamiyet denir. Ona uymak için önce iman etmek, sonra ahkâm-ı İslamiyye'yi, yani Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. Dinimizin temeli imandır. İmanı olmayanların